أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. مقصد سورة البقرة بیان د سلور و مسلو، اثبات د توحید، اثبات د رسالت، جهاد فی سبیل الله، انفاق فی سبیل الله. اثبات د توحید مطلب دا اثبات وی ثابتول تا، او توحید وی دا الله یو والی، یعنی الله یو منل په ذات او صفات و دوانو کې، یعنی دا ثابت ای په دې صورت کې کی اللہ یو منل دی پا ذات او صفاتو کی، نہ دا ذات دا اللہ منتبل سزا چتا او نہ دا اللہ دا صفتون و انت صفتون دا چاشتا. دویمہ مسئلہ پر صورت کی اثبات دا رسالت دا ثابتی چہ ہمیشہ اللہ دا مخلوق دا اصلاح دا پارا دا خیر دا پارا پیغمبران را لیگلی، چہ پاغی کی آخری پیغمبر زمن پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دے، داغن بعد بل پیغمبر ناراضی، بل دین بل شریعت ناراضی. کوم کتاب چې اغلا ور پرشوه دی قرآن کریم، د دین بعد بل کتاب نشتا. کوم شریعت چې اغلا ور پرشوه دی داغن بعد بل شریعت نشتا. دین باغی چې کوم پیغمبر ویلې دی، کوم پیغمبر خودلې دی مونږ ته، دین باغی د دینه بهر یو سړی یو کار کوي طریقه کوي، اب دین نه کی دینی غنی او دین ورته وای ثواب پکې غنی، اب دین نه، اب د ځان نه یو طریقې. دریمه مسله په صورت کې جهاد فی سبیل الله. جهاد یعنی بدنی قربانی پیش کول د الله په لار کې، یعنی دا دوه مسلې د مخ کې چې کومې بیانېږي، توحید او رسالت، د دې لپاره ځان قربانول دي، بدني قرباني پېښ کول دي، د دې لپاره تر څومره چې د انسان وس وي خپل طاقت او وس مطابق. یې دا دوه مسلې نشي خورېدی بغیر د جهاد نه، تر څو چې مسلمانانو جهاد نه کړي، جهاد نه کوي، قربانی نه پیش کئی بدنی، یعنی ځان یې پیش کړی نه دی، او دوی دا وایي چې توحید په دنیا کې خور شي، د پیغمبر طریقې به خورې شي، سنت نه، دا ناممکنه خبره ده. که دا سوا نه به پیغمبر علیه السلام جهادونه کول، نه به صحابو کول، مخکې مشرانو جهادونه کړي دي، نو که د دې نه بغیر ممکن وا، صرف په خوږو خبرو باندې هر یو پیغمبر جهاد کړی دی، ښه دا اکثر هر یو پیغمبر اغي جهادونه کړی دي، نو که بغیر د جهاد نه ممکن وا، قران کریم کې صفا الفاظ کې الفاظو کې آیتونه دي، کچلی دا مجاهدین نوې په دنیا کې دا دنیا قران شي وا، قران دا شي وای. نو جهاد بغیر د دینه دا مسئلے خوریدے نشی، توحید و سنت، توحید و رسالت. دیو جناب پر یہ صورت کی دادرے میں مسئلہ دا جہاد راوڑی، او سلورم مسله بصورت کې انفاق فی سبیل الله زکه د jihad سره مال لګول دا یو اهم چیز دی زکه چې مال نه لګي jihad به څنګه کې خامخا دغې د پاره وا چې کوم د جنگ سازو سامان دی غستر کیږي یو ضرورت دی خامخا پوښ بیا د صورت سلور حصے هم دی سمجه صورت کې سلور مزامین دي صورت سلور حصو کې تقسیم هم دی اول حصہ سل آیتونه پری اول حصہ کې اول مسله اثبات د توحید دوی مئیسا 101 نه 176 یو سل شپږ اویا پورې په دوی مئیسا کې دویمه مسله اثبات د رسالت درې مئیسا د 177 یو سل اووه اویا نه آیت نمبر 253 253 پورې په دې کې درېمه مسله جهاد فی سبیل الله او سلورم عیسا 254 ناخره پورې 215 ناخره پورې په دې کې سلورم مسله انفاق فی سبیل الله بیا دا اول عیسا جسل آیتونه ده دا بیا په دریو بابونو کې تقسیم ده اول باب 1-20 پورې شل آیتونه دویم باب د 21-39 یو ویشتم آیت نه یو کم څلوېښتم آیت پورې 19 آیتونه او دریم باب د آیت نمبر 40 څلوېښتم آیت نه تر دې سي اخره پورې تقریبا صحیح یو شپږ آیتونه دي دا اول باب کې چې کوم شل آیتونه دا ولې سي پدې کې بیان د دریو ډلو کو هغه درې ډلې کوم چې مخکې سورۃ الفاتحه کې د قرآن چې اول کوم سورته پای کې اخره کې مختصر یو درې ډلې بیان شوی وي صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین مؤمنان کافران منافقان نو په دې شر آیتونو کې دلته داغي وضاحت کوو ځکه چې مختصر بیان کړو چلا من پنی غلار باندې کلک کی پلار داغ چا چتا انعام کڑے احسان کڑے پاوی ایلا و منعوم علیہم چسا احسان پیشوے او دا غلا خر کلار نمو ساتے چے پاوی ستا غضب شوے دے مغضوب علیہم او اللہ غزوالی چہران و پریشان دی یعنی منافقان اللہ من دا غدو ڈر و نمو ساتے نو صرف مختصری ذکر کڑے وی مومنان کافران منافقان نو دلته وضاحت کو چې ته په دې نه چې مومن څوک دی کافر څوک دی منافق څوک دی چې ته خو یې په دې نه کنا اول پنځو آیتونو کې د مومنانو بیان کو داغي پنځه صفاتونه ځکه چې په دې کې کی په صفاتونو باندې چې را ده یو شی وی مثال هر یو شی مداغی کی کم صفتوں نے وہ انسان پہ جن دل کی بس صفتوں نو بانے بازی بخ صفت ہی بازی بباد بد صفتوں نے پوش نو ہاری اس اس بس صفتوں نو بھی جن دل کی نو دے وجہ نا صفتوں نے ذکر کئی دو مومنانو پینز چی تو پہ جنے چی مومن چوک دے او چی سوک زان تا مومن وی مسلمان وی نگر دو پوری زان پدے مانے چلا زا پدی صفتوں نو کیزا په کوم صفاتونو باندې مزین ما کوم صفاتو نشتا کم نشتا د مؤمنانو یو صفت بیان کړو ایمان بالغیب په غیب او ایمان راوړل د دې صفت د مؤمنانو ذکر کړو موز یا و یقیمون الصلاۃ موز یادی کول په خپلم کې نورو ته موي درم و مم ما رزقناهم ينفقون مال لګول د خپل وس مطابق چې څومره وس کیږي څلورم صفت والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک په کتابونو ټولو ایمان په نورو کتابونو مختصر ایمان چې او د الله کتابونو د خپل وخت لپاره د هدایت یو ذریعہ وا او په قران مکمل ایمان تفصیلی چې په دې باندې ځان پوهه کول په دې عمل کول وشي دی کی دا اللہ احکام بے جلدل اوامر نواہی او بیدن صفت دا مومنانو و بالآخرت هم یوقنون پا آخرت یقین کول نو بیائی حکم دا دنیا واللہ ذکر کو اولائک علا هدن من ربهم او حکم دا آخرت و اولائک هم المفلحون بیا دو آیتون کی دا کافرانو بیان کو یو او داغی دو صفتنا شبکم وم آیت کے داغی دو صفتونه یو حق پټول او دارنګي زد عناد او داغی حکم د دنیا ختم الله وعلى قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه اغا اسباب د فهم ته الله واغسته او حکم داخلت ولهم عذاب عظیم اخرت کې بلو عذاب الله ورکی. بیا د آیت نمبر 8 نه اتم آیت نش 14 آیت پوری 16 پوری نه آیتونو کې د منافقانو بیان کو او داغي ل صفاتونه بیانول. یو صفت پخله یوا پزړه بلا دوی صفت ټګمار دي ټګي ټګټګي کوي دوکباز دي درم و ما یشعرون شعور پکې نشته. سرورم مرض د منافقت پکې د مرضیان دي. پینځم صفت و بما کانوا یکذبون دروغ ویل او دروغ کول د دروغ کارونم کوي او دروغ وایم د پینځم صفاتو. شپږم صفات و اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون قال د فساد ته اصلاح وای. اون صفات و اذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء حق ورسوته به وقفان وای. اتم صفات ولكن لا يعلمون لا يعلمون جاهل دي. نهم صفة وإذا لقل الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنما نحن مستهزئون. دار چا من غريبه چتا سرکيني سامر غريبه او چدبل سرکيني ودا عمر غريبه وشي. او لسم صفت وما كانوا مهتدين وشي. لسم صفت لسم صفت توقي كي اكبر سبوري يا مهون يا مهون حيران و پریشان دي حيران و پریشان دي چرا سوكي وجه هغه ظالم چې کوم صفت ذکر شوی مخکې نو هغه ولآخره کې راوړو چې حیران او پریشان دي چې څوک حکم د دنیا وما کانوا مهتدین آیت نمبر 16 کې او حکم د آخرت آیت نمبر 10 کې ذکر کړو ولهم عذاب الیم. بیا څلور آیتونه د آیت نمبر 17 نه 20 پورې په دې کې دوه مثالونه بیانول د اور او د اوبو دا د پاره د وضاحت د قران او د منکرینو د قران. منکر د قران دو ذکر شو کافر او منافق. او چې وضاحت شي چې د قران څه مثال لري او د منکر د قران څه مثال لري. دا چې قران نه مني یو مکمل نه مني جلد انکار کوي چې نه منم کافر او منافق. د منلو داوا کوي لیکن ځان پې نه پوي عمل پې نه کوي. نو دوانو څه مثال لري. نو اول مثال د اور د پاره د وضاحت د کافرانو چې د کافر مثال د قران سره سره چې د قران سره سره تعلق دې سره مثال نه ملاغي د پاره مثال ذکر کړ د مکی والو. یو سره راغی را د غزه کې څخه د اجنان سو په تیار کې یو سره راغی ځان سره رڼا راوړه او هغه دلارو خو د لچر کا ساسو منزل ته دالا راتلی هغه دلا خطا وا چې رقم طرف تلاب شو مدارا به وسړې ورنایو ته وکړه چې ساسو منزل ته دالا راتلی په دې لار لاړ شي. نو هغه خلکو په کار داو چې دا وسړي عزت کړې وي دا غو شکریا ادا کړې وي. نو په دې دی هغه دا وسړي به عزت وکړه او دا رانا د بندولو د مړ کولو په شو کو دا نه قدرونه اگر سبی اگر رنا واغستا دا غزین الار بل دیتا. نور خلق دا سو چی اگی دا رنا ضرورتو اگی دا غینا فائدہ واغستا. دقا سی مثال دا مکی والو نبی علیہ السلام را گئے قرآن رنا راولا مکی والو سے فائدہ واغستا دا غی بیزتی اکڑا. نبی علیہ السلام دا قرآن اگر رنا واغستا مدینی تیوے وڑا سرا اگی دا آخر کو دا غینا فائدہ واغستا اگر خلق کی زد من شو. دوی مثال دوبو آیت نمبر 19-20 کې توبو مثال د منافقان وښه بیا آیت نمبر 21 نا دویم باب شروع کو تر آیت نمبر 39 نولس آیتونو کې په دې کې عام خطاب کو یا ایوه الناس سرا طول خلق له دعوت ورکو یا ایوه الناس دعوت توحید ذکر کولا په عنوان دعو عبدو ربکم سرا چې دیو رب عبادت وکي ولی نو باغی بانی پینزو اقلی دلائل ذکر کول یو تاسو پیدا کړی دویم تاسو مشرانی پیدا کړی دی دریم زمکی دل لفظ کر زولی سلورم دا غرب عبادت زکو کئی یوازی زک چا اسمانی دل لچت کر زولی دا غرب عبادت زکو کئی پینزم دلیل چه باران راوری پاغی باندیستا سو دو پارا در ازت بندو بس که در ازت خوراک دل روباسی پاغی مانی دزمکی نو تمرا دا دلائلو نتیجه دا دلائلو رویستا فلا تجعلو للہ اندادم و انتم ظالمون بیاولی دا اللہ سرنوری صدار کرده چه داود واوری دا پاغی دا دلائلو ماوری دل نوولی دا اللہ سرنور شریکان کرده بیایت نمبر 23 کی سرور خبری وی یو اس بات در رسالت انگو جا بیان کرده وچه ولی اس بات در رسالت ولی دراؤوڑے دانیو جا مونگوے لیوا وجه دعویٰ زکر توحید و رسالت خلمنس کی ترلیشوی دی وشی نخام خواد توحید سر در رسالت رسالت فباب کی کلد توحید بیان ناوڑی اکتا دا اصل لے کنا نیو خبر اپدی آیت کی اس بات در رسالت دویمو صداقت دو قرآن صداقت دو کتاب یا صداقت دو قرآن درم دلیل وحی و دعوت توحید پو عبدو ربکم باندی او سلورم خبر مطالبه دلیل دو منکرینو نا دو دعوی دا منکرینو دو دعوی نا چاچی دعوی انکارو کو داقینا مطالبه دلیل بیا آیت نمبر 24 کی زجل ورکو منکرینو دو دعوی تا چاچی عبدو ربکم دعوی انکارو کو اغیر زجر فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين آیت نمبر 25 کی کامل بشارت مکمل بشارت ذکر کو یا ایو الذین آمنوا آیت نمبر 25 کی چاچے دو عبدو ربکم دعو منلا آیت نمبر 26 کی دفد اعتراض وار اعتراض دعو چدا څنګه دا الله کتاب دی منکرینو مشرکانو اعتراض کو چدا دا الله کتاب نه بلکې دا پیغمبر د ځان جوړ کړ کدا دا الله کتاب نه دا الله کتاب کی مثال نه ساجد ته دور او دوبو تک مخور او دوبو مثال ذکر شي مداخل جواب چې مثال به ذات مقصود نه یعنی مثال په خپل سره مقصد نه بلکې به مثال سرا د خبرې وضاحت مقصدی چې کومه مقصدی خبرې کنه یو سره یو خبره کوي او په خبره کې یو مثال پیش کی نو هغه مثال مقصد نه بلکې په مثال سره هغه اصل خبره چې کومه هغه سره کوي چې څوک کومه خبره چا رانی ونی یو مضمون نو هغه اصل مسله باندې خلق کوي اول مقصدی ځکه په مثال سره خبره واضح کیږي آسان سره بعضی خلک ځکه مختلف قسم خلک کی کنه بل په مثال باندې خلک پوئږي په اسانه سره پوښي نو مثال په خپل سره مقصد نه به ذات مقصود مطلب دار دی یعنی مثال په خپل سره مقصد نه بلکې په مثال سره د خبره وضاحت مقصد پوښي نو چې مثال بیان شي چې کوم کرم مؤمنان نو هغه چرا د الله خو خوا پوښي هغه وی چرا فاما الذين امنوا فيعلمون انه الحق من ربهم او اما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا بیا وی یذل به کثیر و یادی به کثیر په دې باندې الله د ډیرو خلکو گمراهی کار کی او دارنګ ډیر خلک په الله مضبوط کی په دې سره کوشي د خلکو ایمان به ګوري الله چرا کم کړه دې کم کوټه دې بیا آیت نمبر 28 نا اتیشتم آیتنا نیام اربعہ او سلور احسانات نعمتنا چې په ټول انسانيت باندې الله کړی ځکه په باب کې عام خطاب دی کنه نو عام خبر کې په ټول باندې چې الله کوم احسانات کړی کافر دې کوم مسلمان دې ټول انسانيت باندې دا غنیمتونو بیان کړي یو نعمت ذکر کړي آیت نمبر 28 کې چې نشنه مشتکلې نو کیف تکفرون بالله و انسان ستا وجود نو تاله می وجود درک چا په یندین چې پیدا نه وی دنیا ته نه وی راغله نشا وجود نو ته چا په یندره نه چې تاسو کې والا تعالی می وجود درک د چا زوی شوی د چا وراره شوی د چا خورې شوی د چا نوسه شوی تاریخي می در درکړي وشي وجود می درک نو بیا ته د الله د توحید نه انکار کې ولی انکار کې دویم نعمت آیت نمبر 29 کی چې زمکه منافع یعنی د فائدې ټول چیزونه چې زمکه کیسه چیزونه دی الله وحسا د فائدې لپاره مې بیان کړی دي نو کیف تکفرون بالله دریم نعمت آیت نمبر 30 نا تر آیت نمبر 36 پورې چې تاسو نیکو آدم علیه السلام اغه می په فرشتو باندې معزز کړ یعنی تاسو می په فرشتو باندې معزز کړی مطلب دا دی فرشتو باندې الله سجده وکړه آدم علیه السلام ته رسول د دې عزت خبره نو کیف تکفرون بالله ته ولی بیا د الله د توحید نه انکار او عبدو ربکم نه او سلورم نعمت آیت نمبر 37 کیو چې تاسو نیکنا لغزش شیو یو غلطی دی شیو وا الله یې هم ورته معاف کړه یہ مطلب دا دے چې دا پتا احسان کوي الله چې تا بابا نه یو غلطی شو الله یې همو ته معاف کړ نو کیف تکفرون بالله بیا آیت نمبر 38 کې زجرو ترغیب قران ته او دا نه ګور پسې 39 کې زجر ورکو منکرین ته قران وجدید نه یا بنی اسرائیل د دې دنا د دریم خطاب دی تر اخیر دې شي پوری په دې کې خاص خطاب کوي خطاب خاص مخکباب کې سو عام خطاب وکنه خطاب عام نو په دې باب کې خطاب خاص دی یا خاص خطاب او خاص خطاب کوي بنی اسرائیل ته یا بنی اسرائیل مخکې باب سو یا ایوہ الناس مخیو کرا یہ آیت نمبری کس کی عام خلقو او خلقو طولتا دعوتو دلتا وی یا بنی اسرائیل دلتا بنی اسرائیل خاص کری دی مطلب پدی کہ خاص خطاب دے بنی اسرائیل ہوتا دیو جنہ منگوائی جو پدی باب کی خاص خطاب دے او خطاب کی بنی اسرائیل ہوتا خان ځکه خاص خطاب داوی د عام خطاب نه یعنی اول عام خبرې او د عام نه بعد بیا خاص هغه سره بیان کړي په پښتون دی هغه بیان کړي او ترغیب ورکړي مثال خبره jihad ته ترغیب ورکړي وایي یا قران ته ترغیب ورکړي یا بل څه ته نوغه ترغیب ورکړي چې خلکو قران واوري قران ګمنه قران تکيني یا jihad ته ترغیب ورکړي چې خلک jihad وکړي کافران ظلم زیاتې کوي د مسلمانانو سره خلک jihad وکړي نو عام خبرو کې مقرر بیا په عام او خاص شي چې پښتون یاوې پښتنو د خطابو کې جو پښتنو کنو سو کې کوي یا نه غتا سو غیرت من خلک کنو سو جہاد کئی آنتا سو خویو کئی کن کئیو پنجابی عالم دی اگر بیان کئی خلقو تا خپل عام خلقو تا بیان کئی ناول عام خبرو کی بیا خپل پنجابی آنو تا ویچیل کنو سو کنو کئی تا سو خویو کئی تا سو خو زمان خپل خلقی وش نو دی دیکی نو اول خبر عامی نو اول عام خبرو کلا توحید دعوت عام خلق لورک دی اس دی باب کی خاص خطاب کئی بنی اسرائیل ہوتا یعنی بنی اسرائیل لا دعو بدو ربکم کم چی دعو مخ کے ذکر شئی آیت نمبر 21 کے یعنی دعو توحید اگر دعوت ورکی دیل خصوصا دعو وجنا یعنی دعو عام خلق لے بنی اسرائیل ولی خاص پر دعو وجنا آغام خیالان کے نور خلقمو ولیکن دا بنی اسرائیل ولی خاص پر دعو دو وجہ بیانے یو دا چې دا خلک د پیغمبرانو اولادو بنی اسرائیل تقریبا د ابراهیم علیه السلام اولاد دی دا کنه د ابراهیم علیه السلام زوی دی اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام زوی دی یعقوب علیه السلام نو تقریبا څو دیالسو څو تقریبا پیغمبران راغلي دی په دې کې د یعقوب علیہ السلام نرستو جسم را پیغمبران راغری تر عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ کی رئے نظر طول راغری گئے اکثر پا پیغمبر بنی اسرائیل مطلب دو یعقوب علیہ السلام پولاد کی نبی علیہ السلام بیاد اسماعیل علیہ السلام پولاد کی رئے ودی و جنا یو و جداو چلی یہ خاص ذکر کرل دنور خلقنا ذکر چداد پیغمبران و اولادو وشی. بل دویم و جیلا دا دید خصوصیت دید خاص کولو زکا چی بنی اسرائیل اکثر وشی دا علماو پویدل علمانو سیگا نو دا اکثر علماو علمانو مولیانو نو دی و جینا دید خاص کلیو دا چې د پیغمبرانو اولاد دوی دا چې مولیانو نو مولا خو پوهیږي کنه چې را حق څه شی دی ها اوسکا عام سره ګوره اوسکا عام سره یو امی دی داغه خبره کول یا داغه خبره مسله کول یا داغه انکار کول هغه دومره معنا نه لدی په معاشره کې هغه مرته تپس پیږي زیندا لیکن کيو ملا خبر او کی چې په منبر ناز کې وې چرا دا خبره صحیح ده یا غلط ده خلک هغه له اهمیت ورکړي له مولوی سره مې لیدي زیندا خپل معاشره کې نظر واچوي چې ملا فتو لګي چې له ولادت يهود ایجنټ ته زیندا بدرول لګیا چې به د سوچ نه کوي چې به دا خبره ځکو آیا دا خبره ټیک ده او کنه ده خو چې هغه وې چرا دا سره غلط ده وستور خلق بیا باغی باندې سرګي په ټکړي او وای چل دا ولې مولوی صاحب ویل کړه نو دا تاسو نه چې به مولوی صاحب دا خبره تکې ولې کې نو دی وځنا یو خدای د پیغمبرانو اولاد بندا مليانو په ایدل چر حق خبره څه شي دي ولې دوه جو لیدا بلی سائل خاص کړی دا مخالفونه وځي کتاب سره د پیغمبرانو اولاد یې تاسو علماء پوئیگئی پدی باندی با حقانیت دا دی مسئلی چی عبدو ربکم دا مسئلہ حق دا دیو رب عبادت دا توحید دا مسئلہ حق دا نوکہ نور سوکی نمانی تاسو خیومنی کنا زکر مکی دا مشرکانی نمانی تاسو خیومنی زکر تاسو پوئیگئی دی با حقانیت باندی چی حق مسئلہ سدا بوشی مجھے دو وجلے دا بلی سائل خاص کری دی یا بنی اسرائیل اے اولاد د یعقوب علیہ السلام اسرائیل لفظ دے د عبرانی جبے عبرانی کما چی دے ابراہیم علیہ السلام جب وا اجمی جب دا اسرائیل اسرا وی عبد تا عبد او ایل وی اللہ تا پھر عبرانی جب کے اور عربی کے بسوشی عبداللہ ٹھیک ہے اسرائیل پاربئی کے معنی دا عبداللہ نو معنی سے شوا یا بنی عبداللہ اصل کی لفظ دا سر ہے اسرائیل معنی عبداللہ دے دا بھی یعقوب علیہ السلام نم دے دے عبرانی جب خواہ اسرائیل سیدہ او یاکوب کم نوم دے یاکوب نوم دے دا عربی خان یاکوب دا عقب ندے اصل کی دے دا رور پسی جوک شوے دے عقب وشی علبان پوندی توی مطلب ٹوئنس شوار توی دک مطلب دا رور پوندنی ولی اور پسی راگلے دے مطلب دا سرے تک دے دا رور پسی شوے دے نو دیو جنو تا یاکوب وی اغه د عربی جو بنوم دی عربی کې یاکوب نوم دی د یاکوب علیہ السلام او په عبرانی جو کې اسرائیل نوم دی نو دای سر کې به تورې ترغیب بری اسرائیل ته د به تورې ترغیب د انوم راوړ یی دا سین ویلو چې یا بنی یاکوب تسین ټکو کنه لیکن یاکوب یو نه بلکې اسرائیل یو پدی کی اصل کی اشارہ کی دو عبدو ربکم اگر مسئلی تا چی اے داغ چا اولادا چی اگر دا اللہ بندو خبر کوئی گئی چی اگر دا اللہ عبادت کو یو اللہ تے سر خد کو یو اللہ تیرا مدد شویلی یو اللہ تے باہر یو آجت کی آواز کڑے دے را مدد کڑے اللہ دے اللہ تے سر خد کڑے دے حاجت روا مشکل کشا داتا گنجبخش اللہ گن نو تاسو خدا غچا اولادی نو تاسو سنگشی دو توحید دو مسلی رہ انکار کوئی ولی دانا منی المالی کی بورتی ورشا نو تاسو خو دا غچا اولادی چاگه دا اللہ بندو دا اللہ بندگیری کولا وشی اگه دا اللہ بندو دا اللہ عبادتی کو دا اللہ بندگیری کولا تاسو خدا چا اولادی نو تاسو سنگ بلتا سخت دکوئی بلتا را مدد شوائی تو کلوائی چیرا عزیر ابن اللہ او کلوائی عیسیٰ ابن اللہ ایدھا نو تاسو خدا چا اولادی چا غد اللہ بندو دا اللہ بندگی نی کولا دا اللہ بندگی کولا آجت روا مشکل گوشا دا اللہ گن نو تاسو سنگا نو تاسو سنگا دا غد اولادی چا غد اللہ بندو تاسو دا غد پاغ نقش قدم نزی ندیو جن یا بنی اسرائیل ویگن یا بنی یاکوبی میرش یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب علیہ السلام اذکروا یاد کئی نعمت یلتی نعمتون زما آغا انعمت علیکم چکڑی میری پتا سبانے نعمت لفظ راوڑے دے واحد واحد جمع پیجے لیکن اوڈو کی رازی گرامر کی لفظ واحد دے لیکن مانا د جمیدا زکه یو نعمت خو په نوکړه په بنی اسرائیل کې مخې ورا شي ان شاء الله په دې آیتونو کې لیکن نعمت راوړو واحد نو یو مطلب د دې دا دی چې نعمت کوم کې چې کوم دی هغه الله دی هغه نعمت کوم کې چې کوم دی منعم هغه یو دی نو دی وځنه نسبتي و نفذ واحد راوڑا نعمتی رسول عزیز سورة النحل کی وما بکم من نعمت فمن اللہ آواز جی بتاو سنعمتو ندی دا طرف دا اللہ ندی نو منعین سوک دے یو دے نو پاگ اعتبار بانی لفظ واحد راوڑا نعمتی یا نعمت دا لفظ شکم دے دوی مت وجہ دارا دوی مت وجہ دار کی دیشی چې دا نعمتی دا لفظ شکم دے دیتا دا عربی گرامر کی وی اسم جنس دا لفظ یادا بار بار رازی خدا خبر یاد ساتے اسم جنس آغا لفظ چې دا غی واحد دا یو دا پارا تسنیہ دو دا پارا جمع دری آدری نزیار یعنی واحد تسنیہ جمع که یو د پاره یک دوړی یو کد درې اندره نزیات د ټول د پاره یو شانتی لفظ راځي اسم جنس ته وي هغه لفظ هغه ټکي چې دا غي یو یو ایک دوی ایک دری یا دری نا زیاد چیزو نئی دا تون دا پار یو شانتی لفظ رازی سیدا دیو جی نئی دا لفظ نعمتی راوڑے نئی خان یہ مراد تی جمع را اولاد یعقوب علیہ السلام اذکرو یاد کئی نعمتی نعمتون زما اللہ تی حالا انعمتو علیکم چکڑی میری پتا سو وَأَوْفُوا بِعَهْدِهِ بَيَانَ رَبِّ رَاضِي شَالَ رُسْتُ دَ آیت نمبر 47 نرُسْتُ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ او پُرَوَالِ او کئی وَوَادِ چِمَا سَرَوْمْ كَرَي اصر کی جملہ آسرا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اِيَّایَ تا اِيَّایَ مخی آیت کی ذکر ہم دیکھو رہے وَإِيَّایَ دَا لَسَنْدِنَي دَا دِلْ دَو وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اِيَّايَ دا سرے لفظ او پروالے او کئی پوادی چی ما سر امکڑے یعنی آغا وادی چی ما سر امکڑی دی آغا وادی دا عالم ارواح آغا امتی مراد دا چا عالم ارواح کی ما سر وادی کڑی وا الَسُّ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا چلا من بستا عبادت کو توحید منون کی بیو استا عبادت بکو استا ربوبیت بمنو دارنگی داغا پیغمبرانو راڈیگل او داغا پیغمبرانو پدری باندی داغا وادی یاد دیانی پوشی دارنگی اقل درکڑے آغا اقلوں یو قسم دام دار رکا پیغمبران رانشی لیکن اللہ دل اقل درکڑے تریب بنیادم اللہ تو تبوس کئی دو توحید دو پیغمبران اللہ تلال داؤں گرے دو اگر دلیل مکملی دل نیچ اللہ و بے تبوس کئی ذکر چی اللہ وی وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا دو سزا نور کم عذاب نور کم آگا چاہ رہتا رسول چو دو پیغمبر انہ نیگن وشی دو پیغمبر اللہ تلال ہم گرے دو آدھے یاد دیہانی دا دا دو دری وادی اللہ چی تا سے کم دا اللہ سے رکڑی دی بل دو علماؤنا اللہ بیلا بیا وادا غستے اوشی رسول آدی بسورة آل عمران آیت نمبر 187 کی دو علماؤنا خصوصا اللہ وادا غستے دا چی تا سو بدا اللہ کتاب بیانوئی توحید با بیانوئی نو پروالے او کئی پا وادی بانی چی ما سرم کڑی اوفی بی آہدکم پروالے بو کما بیاہدکم پوادی مانی چتاب سرمی کڑی جملہ دا سیلا اوفی بیاہدی ایاکم جملہ دا سیلا او پروالے او کئی پوادی مانی چما سرم کڑی چما سرم کواد کڑی دا نو آگا وادی ما سر پورکی نو اوفی بیاہدکم پروالے بو کم وادی باندې جتا سره نکړي الله دا الله وعده صدا الله وی جما احکام منی توحید منی او چې رونه متنه کې بم الله وی پټ کما الله وی پزما ک باندې جما احکام جاری کړي او دارنګي جما د کتاب توحید منی جما احکام جاری کړي تورات والا د تورات انجیل والا د انجیل قرآن والا دا قرآن لگا او بوری آیت نمبر سورة المائدہ او بوری آیت نمبر 66 شبگا مسیح بارا آیت نمبر 66 سورة المائدہ او بوری آیت او بوری ولو انہم او قجیدی اقام التورا جاری کڑے وے احکام تورات تورات والا تورات احکام جاری کڑے وے یہودو والانجیل او انجیل والا او دے انجیل احکام جاری کڑے وے وما آج انزل ایلین چرا دلشوی دیتا میرا بین طرفا طرف دینا این قرآن قرآن والا او دے قرآن احکام جاری کڑے لا کلو من فوقین خامخا قرآن بوکم بدی مانی دے پاس دیں ومن تحت دیار جلیم اولان دے خود دیں یعنی بر اخکتنا اللہ وی پر نعمتونی کی بے پڑھ کر برن خوراک کنا برن خوراک سدے برن خوراک بارا ہونے دی اوشی اولان دینا داغی قدری آغا فسونا اللہ وی بر اخکتنا بے پر نعمتونی کی پڑھ کر اوشی لا کلو من فوقهم ومن تحت ارجلهم دا خو دنیاوی او اخروی نعمتونه خو ځان نه دی بیا دا الله د احکامو د جاری کول د دنیا غا نعمتونه څخه په آخرت کې بم د آخرت هغه نعمتونه هغه بیا ځان نه دی دا خو د دنیا دی ګورې اوجه حضرت ما واوفو بیادی او پرواده او کې په وادي باندې چې ما شرم کړی اوفی بیادی کوم پرواده به کوم په وادي باندې چې تاسو شرم کړی چرما احکام جاری کر زما توحید مسئلہ منلا د دې مطابق جون تیر کر پوش زما د احکام ولای په نعمتو کې کوم پټم و ایا فرهبون او خاص زمانه وی لی گئی رهب راهب تم راهب زکوی چغ د الله نه یری راهب کوم چې بیسانو پندیت یا مولای پوش پیر و ایا فرهبون او خاص زمانه وی لري گئی زمانه وی لري گئی د بلچانو مې لري یا بنی اسرائیل اولاد یعقوب علیہ السلام اوس کرو یاد کې نعمتي نعمتونه زمانه لتیا وا انام تو علیکم چکړی مې پتا سو وا او هو بیا دی او پرواله وکې په وادي مې چې ما سروم کړی او فی بیا دی کوم او پرواله به کوم په وادي مې چې تاسو سروم کړی و ایا فرحبون او خاص زمانه وی لري گئی